دل ہی میں نیت کر لیجئے میں ایک اعتکاف سے ہوں. اب معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت موجود ہو. ثواب پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اچھی نیت ہو, جبکہ کام فی نفسی جائز ہو. جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ. تو حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین سب کو یہ چاہیے کہ کچھ نہ کچھ نیتیں کر لیا کریں. مثلا یہ نیت ہو سکتی ہے کہ جب تک مدنی مذاکرات جاری رہے گا اول تاخیر اس میں حاضر رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. جب علم دین حاصل کرنا ہے تو اس کی رکاوٹیں بھی دور رکھنی ہوں گی, مثلا موبائل فون اس کی ایک خاص رکاوٹ ہے کہ اگر اس سے آپ اس میں مشغول رہیں گے, بات کرتے رہیں گے, فون کرتے رہیں گے, ایس ایم ایس چیک کرتے رہیں گے, دوسروں کو کرتے رہیں گے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی ہو جائے آپ کو. تو اس کو آف رکھنا چاہیے, اور آف رکھ کر یوں سمجھو کہ بھول جانا چاہیے جب تک مدنی مذاکرات جاری رہے, ورنہ چیک بھی کریں گے کسی کا مس کال کسی کی تو یہ بھی رکاوٹ پڑے گی آپ کو. تو ہو سکتا ہے کہ اسی دوران کوئی اہم ترین مسئلہ گزر جائے اور آپ محروم رہ جائیں یا آپ ادھورا سنیں تو غلط فہمی ہو جائے. کسی کا دھکا لگے تو صبر کر لیجئے, جھگڑا نہیں, گورنا بھی نہیں ہے, اور بعد میں آنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں کو ہٹا کر یا ان کے اوپر سے کندھے پھلانگ کر آگے نہ بڑھے کہ یہ بھی آداب کے خلاف ہے. سائڈوں پہ جگہ ہو, جہاں بھی جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. کچھ ایسی اچھی بات آ جائے جس میں آپ کو مزہ آئے, باتیں تو اچھی اچھی ہوتی ہیں اس میں جس میں آپ کے لیے وہ لطف ہو, تو دوسرے کو کبھی بھی یہ نہیں کریں گے سنو کیا کہتے ہیں, دیکھو کیا آیا. تو اس میں بعض اوقات وہ جو بات ہے نا وہ آگے گزر جاتی ہے, آپ بھی محروم ہوتے ہیں, وہ بےچارا اچھا خاصا سن رہا ہوتا ہے, آپ کے جھٹکا دینے سے وہ بھی اس کا بھی ذہن جو ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے وہاں سے, تو یہ نقصان ہوتا ہے. اسی طرح اسکرین پر اپنے آپ کو تلاش نہ فرمائیں, اگر آ جائیں بالفرض نظر پڑ جائے آپ کی تو نظر نیچی کر لیں. یہ سمجھداروں کو میں بتا رہا ہوں, نادان لوگوں کو تو وہ سو دفعہ سمجھاؤ نہیں مانتے. ہو خیر آپ ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے, جس کو واقعی ثواب چاہیے, علم دین کی نعمت چاہیے, میں ان کو یہ مشورے دے رہا ہوں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو دیکھنے میں مشغول ہوں گے تو وہ اس میں دلچسپی آئی ہے اپنے آپ کو دیکھنے میں. جب دلچسپی آئی ہے تو جو بیان کیا جا رہا ہے اس سے توجہ ہٹنے کا کبھی امکان. پھر بعد نادان جو ہوتے ہوئے ایکشن کرتے ہیں, داڑھی سے لائیں گے, امامہ سیٹ کریں گے, وہ کھما کا مطلب جھنڈا لے رہیں گے, ہاتھ لے رہیں گے, تو اس طرح ان کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے. پھر چلے جاتے ہوں گے تو حسرت ہوتی ہوگی کہ ارے میں کیا, اب پھر انتظار ہوتا ہوگا میں کب آؤں گا, پھر دیکھتے رہتے ہوں گے اپنے آپ کو. تو یہ نہ کریں, مہربانی کر کے خود کو دیکھیں تو نظر نیچی کر دیں. وہ دل میں خوشی کا ایک پیدا ہونا وہ ایک فطری امر ہے, اس پر کوئی ذرا کیا مطلب وہ لگے گا حکم. اپنے طور پر آپ کوشش فرمائیں کہ آپ علم دین حاصل کرنے میں مشغول رہیں, اللہ توفیق دے ہم سب کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج 1437 سنہ ہجری کے ربیع الاول شریف کی 10ویں شب ہے. عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے, جس میں ہمارے کشمیر کے عاشقان میلاد بھی تشریف لائے ہیں. اور ہمارے ساتھ او بی بین کے ذریعے لیا پاک حسینی کابینہ پنجاب پاکستان, اور پاک معاروی کابینہ میکلوڈ گنج ضلع بہاول نگر پنجاب پاکستان بھی شریک ہیں. یہ ماشاءاللہ میکلوڈ گنج والے ماشاءاللہ کھچا کھچ میں سب محسوس ہو رہا ہے کہ بھرے ہوئے الحمدللہ. ان عاشقان میلاد کو میں جشن ولادت مبارک بات پیش کرتا ہوں, لیا کے عاشقان میلاد کو بھی جشن ولادت مبارک ہو ماشاءاللہ. میک لوگ والے کچھ مجھے کچھ زیادہ گنجان لگے, یا وہ اندھیرا ہے اجالا کم اس وجہ سے لگے. بہرحال یہ کہ تمام عاشقان رسول کو جشن ولادت اور آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت مبارک ہو. تو زیادہ ان کا ہے بڑا اجتماع یہ میکلوڈ گنج کا ضلع باول نگر, جو اس وقت دونوں ٹکڑے نظر آ رہے ہیں دونوں حصے. اب خوشی آپ کو زیادہ ہوئی تو اب آپ کے ذمہ مدنی قافلے بھی زیادہ سفر کروانا ہے, یہ نہیں کہ وہ لیا والے مدنی قافلے زیادہ سفر کروا کر آپ سے بڑھ جائیں. تو مدنی ریس لگائیں اور کس کے مدنی قافلے زیادہ ہوتے ہیں اس پر نتیجے کو ڈن کریں, یعنی کس نے زیادہ اس سے کمائی اٹھائی آج جو جمع کیا اس سے, کہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ اٹریکشن دے کر جمع تو کر دیا جاتا ہے, کرنا چاہیے اچھے کاموں کے لیے, لیکن وہ مدنی قافلہ بھی یہ قربانی مانگتا ہے. تو 10, 11, 12 ربیع الاول شریف, نیز 11, 12, 13 ربیع الاول شریف, تو اس طرح کے دو دو قافلے, دونوں یہ تاریخیں جو بتائی ان تاریخوں میں مدنی قافلے سفر انشاءاللہ کریں گے. اور ذہن نصیب چونکہ وہ 25 دسمبر ہے جمعے کو, تو یہ بھی چھٹی ہے, تو آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ, اور اس طرح مدنی قافلوں میں بھی مزید بڑھوتری ہوگی, ذمہ داران اس سے فائدہ اٹھائیں, اسلام بھائیوں کو ترغیب اور راضی کرنے میں انفرادی کوشش کر کے قدر سہولت رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, پن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے گھر سے وضو کیا اور مسجد قبا میں جا کر نماز پڑھی تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مسجد قبا تو اتنی وسیع نہیں تھی, اور آنے والے دور میں اس کی مزید توسیع ہوتی گئی اور موجودہ دور میں بھی ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اب مسجد قبا کے کسی بھی حصے میں نماز پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی یا نہیں؟ نیز یہ بتا دیں کہ حدیث مبارکہ میں گھر سے وضو کرنے کا ذکر کرا, تو جس نے مسجد ہی میں وضو کیا تو کیا اس کو بھی یہ فضیلت ملے گی؟ اور گھر سے طہارت کر کے نکلے ہیں, وضو کر کے نکلے, اس طرح کے الفاظ تو ہیں, تو جب گھر کا ہے تو گھر کی فضیلت تو رہے گی نا کہ گھر سے وضو کر کے نکلے. اب مسجد سے وضو کیا تب بھی ثواب تو ملے گا اس کو, لیکن اب وہ اتنا ہی ثواب ملے گا یہ نہیں کہا جا سکتا. پہلے بہت زیادہ دشواریاں تھیں پہنچنے میں, اب تو وہ جتنا آسانیاں ہیں پہنچنے میں وہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. تو اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کو عمرے کا ثواب نہیں ملے گا جو ابھی آسانی سے پہنچے گا, لیکن وہ دور تھا, اب تو بہت آسانی ہوگی. خیر, تو توسیع اور توسیع کے تعلق سے کچھ پڑا نہیں ہے, البتہ وہ مسجد نبوی کی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے تو توسیع کی روایتیں ہیں کہ جتنی بھی اس کی توسیع ہوتی جائے, چاہے صنعاء یمن تک پہنچ جائے مسجد نبوی, غالباً یہ الفاظ ہے, صنعاء یہ یمن کا کوئی مقام ہے, یہ شہر ہوگا کہ وہ اگر یمن یہ لیکن دوری کہ جتنی بھی دور چلی جائے مسجد نبوی, چاہے صنعاء یمن تک چلی جائے تب بھی وہ مسجد نبوی ہے, یعنی اس کا ثواب ملے گا مسجد نبوی کا. لیکن مسجد قبا کے لیے کچھ میری معلومات میں نہیں ہے, پڑھنا یا علماء سے سننا یاد نہیں ہے. اگر انشاءاللہ کوئی روایت مل گئی اسی یا علماء نے رہنمائی فرمائی تو اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, محمد عارف اتاری مدینہ طیبہ سے عرض گزار ہوں, مدینہ طیبہ حاضری ہے, دعا فرمائیں باذب باذوق حاضری نصیب ہو جائے, خاتمہ بالخیر نصیب ہو جائے. عرض گزار ہوں کہ جب کعبۃ اللہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ مقبول ہوا کرتی ہے. عرض ہے کہ جب گنبد خضرا پر پہلی نظر پڑے تو اس وقت کیا دعا مانگی جائے؟ جزاک اللہ خیرا. جب جب گنبد خضرا نظر آئے اس وقت رخ کر لے اور بعد اب سلام عرض کر کے آگے بڑھے. یہ غالباً اعلی حضرت نے اسی طرح کا لکھا ہے, رفیق الحرمین میں بھی اسی طرح کا موجود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عارف بھائی ہمارا سلام بارگاہ رسالت میں عرض کر دیجئے, حاضرین کا بھی سلام جو جو چاہیں اس میں سے ان کا بھی سلام عرض کر دیجئے. یہ بھی آوازیں لگا رہے ہیں حاضرین بھی ماشاءاللہ. ناظرین میں بھی جو جو چاہیں ان کا بھی سلام عرض کر دیجئے اور ہماری بھی حاضری کے لیے دعا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے مدینہ پاک کی حاضری. ہمیں بھی یاد رکھنا ساکینہ نے کوچے جانا, سلام شوق پہنچے بے کسانے دشت غربت کا. خیر آپ ساکینان میں سے نہیں ہیں, زائرین میں سے. یہ تو مولانا حسن زاغن کا شعر میں نے پڑھا, ساکینوں جو وہاں رہتے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ خلیفہ علیہ رحمت اللہ نے سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی جلہ, یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے کا اعلان فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ نے سچ کہا اور یہ کیوں نہ کہتے جبکہ وہ قطب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جو مختلف ممالک اور مختلف شہروں بالخصوص کشمیر سے آنے والے عاشقان رسول, اسی طرح او بی وین کے ذریعے لیا پنجاب پاک حسنی کابینہ اور اتار گنج ضلع بہاول نگر پنجاب پاک مہاروی کابینہ کے ذریعے مدنی مذاکروں میں شریک عاشقان رسول آئے, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, امیر اہل سنت کے مرید ہو جائیں, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے اب سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت ارشاد فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میرا نام اجمل اتاری ہے اور میں لاہور شہر سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول پہ اگر میں اپنے خوشی مناتا ہوں اپنے گھر میں، تو اس کے لیے جب میں کوئی اگر موسیقی کا انتظام کرتا ہوں اور اس سے میرے محلے دار پریشان ہوتے ہیں، تو اس کا گناہ ہوگا؟ کوئی موسیقی کا انتظام کرتے ہیں تو خود موسیقی کا انتظام کرنا یعنی موسیقی چلانا یہ بھی گناہ، اب اگر پڑوسیوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ دوسرا گناہ ہوا، اس سے تو توبہ کرنی ضروری ہے۔ اور جتنے دلچسپی سے سنیں گے ان سب کو بھی گناہ ملے گا، اور ان سب کے تعداد کے برابر اس لگانے والے کو گناہ ملے گا۔ تو اس طرح تو یہ موسیقی جو چلاتے ہیں گانے بجاتے ہیں یہ خالی ایک اپنا ذاتی گناہ نہیں کرتے، یہ جتنوں کو سناتے ہیں نا ان سب کے حصے کا بھی گناہ کرتے ہیں، ان کو سب کے مجموعے کے برابر ملے گا۔ 100 آدمیوں نے سنا تو 100 کو تو اپنا اپنا سننے کا گناہ ملے گا، لیکن جو سنا رہا ہے اس کو ان 100 کا بھی ملے گا۔ تو یہ کتنا زیادہ یہ گناہ کرتے ہیں جو میوزک بجاتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، ناچ رنگ کی محفلیں جماتے ہیں، یہ اس کو آسان سمجھتے ہیں یہ خوشی کا موقع ہے چلتا ہے۔ یہ آپ دیکھو کہ اس میں گناہوں کا شمار تو کریں آپ، کتنے زیادہ گناہ ہیں اس میں، بظاہر مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن مرنے کے بعد بھاری پڑ جائے گا اگر رب ناراض ہوا۔ اور یہ یاد رہے کہ موسیقی سننا سنانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا علامہ ابن عابدین شامی قدس سرہ السامی لکھتے ہیں، ناچنا یا ناچنا، مذاق اڑانا، تالی بجانا، نیز آلات موسیقی جیسا کہ ستار کے تار بجانا، بربت، سارنگی، رباب، بانسری، قانون، جان جان، بگل بجانا مکروہ تحریمی یعنی قریب حرام ہے، کیونکہ یہ سب کفار کے شعار یعنی طور طریقے ہیں۔ بانسری اور دیگر سازوں کا سننا بھی حرام ہے، اگرچہ سن لیا، اگر اچانک سن لیا تو معذور ہے یعنی مجبور ہے، اس میں اس کا عذر ہے کہ یہ اچانک کانوں میں پڑ گئی آواز، اور دلچسپی سے تو ایک سیکنڈ بھی سنے گا تو یہ اس پر وبال ہے۔ اور اس میں ناچنا سے مراد لچکے توڑے سے کے ساتھ ناچنا مراد ہوتا ہے, جیسے فلموں میں لچکا توڑا ہوتا ہے ناچنے میں. اور جشن ولادت میں جو بعض لوگ جھومتے ہیں یہ مراد نہیں ہے, لیکن کوئی کوئی اس میں بھی یہ حد سے گزر جاتا ہے, اس میں بھی بعض لوگ جہالت کی وجہ سے وہ لچکے توڑے پہ اتر آتا ہے کوئی کوئی. تو یہ دیکھ لیں کہ جھومنے میں بھی یہ آداب کا خیال رکھنا ہے, کبھی اگر کوئی جھومے بھی تو لچکا توڑا اٹھ کر وہ ہاتھ لہرا کرو یا وہ بدن کے امک خود بعض حصے ہلائے جاتے ہیں اس میں. خیر وہ انشاءاللہ میں آپ کو کر کے تو نہیں دکھاؤں گا, تو مجھے اندازہ ہے کہ لچکا توڑا کیسا ہوتا ہے, لیکن جو فلمیں دیکھتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوگا, اس کا تجربہ ہوگا کہ لچکا توڑا کس کو بولتے ہیں. بے ڈھنگے یہ ان کے نزدیک ڈھنگ ہوتے ہیں, ہمارے نزدیک بے ڈھنگا پن ہوتا ہے, وہ ہلتے ہیں طرح طرح سے. تو یہ توبہ تو لچکے توڑے سے ناچنا حرام ہے, چاہے نعت شریف میں ناچے تب بھی حرام ہے. تو بہرحال یہ کہ مریضوں کا, غریبوں کا, مریضوں کا بھی خیال رکھا جائے, بوڑھوں کا, چھوٹے بچے ان کا بھی خیال رکھا جائے, نعت خوانی میں بھی خیال رکھا جائے, یہ جائے کہ موسیقی میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشدی آج بھی ہم نے مدنی گلدستہ دکھانا ہے, اگر اس کا کوئی ٹائم. ساڑھے دس بجے وہ تین سوالات کرنے کا ہے میرا ارادہ. لبیک. آج ویسے مدنی مذاکرہ کافی تاخیر سے شروع ہے, ابھی شاید پہلا ہی سوال ہے, ابھی دوسرا ہے. ہاں وہ اصل وہ جلوس میں اور پھر نعت خوان بھی لگے ہوتے ہیں اس وقت, ہم لوگ آ جائیں مطلب وہ سب ایک جشن باہر ہے نا, تو اس کا بھی ایک اپنا لطف ہوتا ہے. خیر وہ گیارہ بجے ختم تو کرنا ہوگا ہمیں اپنے ٹائم پر, انشاءاللہ گیارہ بجے کے آس پاس ہی ختم کر دیتے ہیں. دعا سے پہلے, دعا سے پہلے یا گلدستہ بعد. یا تو ایسا نہ کریں ہم صلاۃ وسلام کے بعد دکھائیں. لبیک انشاءاللہ عزوجل. مدنی مذاکرہ اپنا چلتا رہے تو میں جو سوالات کروں وہ بھی کیا دعا کے بعد کروں؟ نہیں وہ دعا سے پہلے کر لیتے ہیں, مدنی مذاکرے کا حصہ ہے نہیں ہے. انشاءاللہ یا صلاۃ السلام, نہیں صلاۃ السلام سے پہلے کر لوں گا انشاءاللہ, لیکن سب کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو شاید اتنا لطف نہیں آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فیضان فرید گگو منڈی سے, محمد راشد اتاری. میرا سوال یہ تھا کہ اگر وتر میں بندہ دو رکعت پڑھنے کے بعد بھول جائے اور دونوں طرف سلام پھیر دے, اور یاد آنے پر تیسری رکعت میں سجدہ صف کر کے وتر پورے کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ بے اختیار اگر سلام پھیر دیے بے خیالی میں, اگر یہ سوچ کر پھیرا کہ میری نماز پوری ہو گئی سلام پھیر دیا, تب تو نماز سے باہر ہو گیا یہ, اب وہ تیسری رکعت نہیں پڑھ سکتا. اور اگر بے خیالی میں ایک دم سلام پھیر دیا اور یاد آ گیا اور ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو منافی نماز ہو, نماز سے اس کو باہر کر دے, یعنی نماز کے جو بالکل لینے کے خلاف ہو, مثال کے طور پہ گفتگو شروع کر دی تو یہ بھی منافی نماز ہے. تو اب کوئی ایسا فیل نہیں کیا تو اٹھ کر تیسری رکعت پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے, نماز درست ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خرم رضا عطاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی، درجہ خامسہ با. اگر کوئی اسلامی بھائی نماز میں سجدے سے اٹھتے وقت اپنے امام کو دونوں ہاتھ سے سیٹ کرے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جزاک اللہ خیرہ. اگر اس کا انداز ایسا ہے کہ دیکھنے والے کو یوں لگے کہ یہ نماز میں ہے ہی نہیں، یا اس کو گمان غالب ہو جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے یہ بندہ، تب تو وہ عمل کثیر کی تعریف میں آئے گا، ورنہ وہ عمل قلیل کہلائے گا. تو عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک ہاتھ سے بھی اس طرح اگر کیا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو وہ نماز سے باہر ہو جائے گا. مثال کے طور پر اب ایک ہاتھ سے یوں بڑھا کر دیوار پہ لکھ رہا ہے اور نماز میں بھی ہے تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو نماز تو گئی اس کی، کہ یہ عمل کثیر ہو گیا اس کا. دونوں ہاتھ سے بھی، بلکہ اگر نماز کی اصلاح کے لیے کوئی کام ایسا کیا، مثال کے طور پر اس کا تہبند گر گیا، اب وہ دعا سے اس نے یوں کر کے سیٹ کر لیا اس کو فوراً ایک ہی رکن کے اندر اندر، دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنی نماز کی اصلاح کے لیے یہ فیل کیا ہے تو اس لیے نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا بعض اوقات چشمہ اتارنا بھول جاتے ہیں نماز میں، اور چشمہ بنا اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ سجدہ سے اتنا ہو نہیں سکتا. اب اس طرح اپنے انداز سے وہ کوشش یہ کرے کہ عمل قلیل کر کے میں اس کو اتار کے صف پہ چھوڑ دوں، تو پھر نماز کا کیا حکم؟ وہ یہ ضرورت ہے عمل قلیل سے ہی کرے گا، عمل کثیر سجدہ ممکن تو ہے اس میں، مگر وہ شروع ہی اس نے غلط کیا نا. اب کسی نے تہبند پہنے بغیر ہی نماز شروع کر دی تو اب اس کو پہننے کی اجازت تھوڑی ملے گی. بھول گیا نا، تو شروع بے وضو پڑھ لی بھول میں، نماز یاد آ گیا کہ وضو ہو رہے وضو بھول گیا تھا، تو نماز تھوڑی ہوگی، وضو تو دوبارہ کر کے نماز تو پڑھنا ہی ہوگا دوبارہ. تو عقید ہی اگر غلط ہوئی ہے اس چشمے کے ساتھ جو سجدے میں بالکل ہی ایسی رکاوٹ ہے کہ نہ فرض ادا ہو رہا ہے نہ واجب، شروع ہو گئی نا سجدے میں، اگر وہ سجدہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تب بھی چونکہ منعقد ہو چکی ہے تو اب وہ کوئی عمل قلیل سے اس کو ہٹانا پڑے گا. جی یوں رکھے گا تو کوئی دیکھنے والا کیا تصور کرے گا نماز میں ہے سمجھے گا، مطلب وہ یوں بھی دیکھے گا سجدے میں جاتے ہوئے، اب سجدے میں جاتے ہوئے کیا عمل کثیر کی اجازت مل جائے گی؟ اب اللہ علم سے جیسا فرمائے. عمل قلیل یعنی دیکھنے میں شمار ہوگا تو چشمہ اتارنا جو ہے، اور اگر ایک ہاتھ سے ممکن ہو تو ایک ہاتھ سے ہی جو ہے وہ اتار، اتر تو جاتا ہے ایک ہاتھ سے، تو ایک ہاتھ دو ہاتھ کا مسئلہ نہیں ہے نا، عمل قلیل اور کثیر کا ہے. ویسے انصب تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے چادر اتر گئی تو صدر بہار شریعت صدر الشریعہ نے بتایا، پھر اعلی حضرت سے پوچھا گیا وہ سائل نے کہ یوں مجھے بتایا تھا، تو اعلی انہوں نے یہی بتایا نا کہ اشارے سے سیٹ کر لے چادر کو، کیونکہ اگر چادر یوں سر سے اوڑی ہوئی چادر جو گلے میں آ گئی نیچے، تو اگر یوں اس کے لٹکے ہوئے نہیں ہے سرے تو مکر تنزیہ ہوگا، تو پھر بھی اس کو یوں اشارے سے، تو اشارہ اسی طرح بنے گا نا، یہ تو ہاتھ سے ہوا تو اشارے سے یوں اس طرح سیٹ کر لے چادر. تو یہ بھی کسی جس طرح ممکن ہو آسان سے، یعنی کم سے کم مطلب نماز میں ایسا فیل ہو تو اشارے سے اگر اترتا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اشارے سے اتار دے جبکہ وہ نقصان نہ ہو رہا ہو، یعنی وہ اشارے سے اتارے تو پھر ایسا اترے کہ پھر سوار نہ ہو آپ کی آنکھوں پر، شہید ہو جائے ٹوٹ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دانش رشید باب المدینہ کراچی سرچ کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حدیث شریف ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرے گا بروز حشر وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ محبت بھائی بہنوں رشتہ دار والدین سے بھی ہو تو, یا یہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو. حدیث پاک میں مطلق ہے, المرء مع من احب, جو جس سے محبت رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. حشر سے معنی اٹھایا جانا, یعنی وہ اسی کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا. اب اس کی شرح تو مجھے کوئی ایسی یاد نہیں پڑتی, کہ پڑھی بھی ہو تو نکال لیں اگر مل جاتی تو. حدیث تو ویسے مطلق ہے کہ جس سے محبت, یعنی برے لوگوں سے محبت کرے گا تو بروں کے ساتھ اٹھے گا, اچھوں کے ساتھ محبت کرے گا تو اچھوں کے ساتھ اٹھے گا. اب یہ تو ہے نہیں نا کہ وہ شرابیوں سے محبت کرے اور اولیاء کرام کے ساتھ وہ اٹھایا جائے, اور غوث پاک سے محبت کرتا ہو تو وہ جواری کے ساتھ اور شرابی کے ساتھ نہیں اٹھے گا, غوث پاک کے ساتھ اٹھے گا. سل وہ ہوا یوں کہ کسی نے عرض کیا بارگاہ رسالت میں, حدیث کا مضمون یہ قیامت کب قائم ہوگی, تو فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. عرض کیا مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے. اس پر فرمایا المرء مع من احب, جو جس سے محبت رکھے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, انہیں اٹھایا جائے گا. تو چونکہ صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس کو ٹوٹ کر محبت کرتے تھے, بہت زیادہ محبت کرتے تھے, تو ان میں خوشی کی نہر دوڑ گئی کہ بس اب تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے کہ ہم تو آقا سے محبت کرتے ہیں, یہاں بھی ان کے ساتھ ہیں وہاں بھی ان کے ساتھ ہوں گے. یہاں تک سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جملے سے المرء مع من احب, جو جس سے محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس ارشاد سے صحابہ کرام میں وہ خوشی دیکھی گئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی خوشی نہیں دیکھی گئی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاء اللہ اپنا تیرا پار ہے, انشاء اللہ اپنا تیرا پار ہے. الحمدللہ. ایس ایم ایس کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے جو ہم کو سوالات موصول ہوئے ہیں, ان میں ایک سوال یہ ہے کہ میں روزانہ مدنی مذاکرہ دیکھتی ہوں, اپنے سسرال میں سب کا خیال رکھتی ہوں لیکن وہاں مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا بلکہ طنز کرتے اور گالیاں دیتے ہیں, میرا شوہر بھی ایسا ہی کرتا ہے, میں کیا کروں؟ صبر اچھا اور حسن سلوک جاری رکھیں, آج نہیں تو کل. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اب ایک دم جھٹکے میں نتائج مل جائیں ضرور تو نہیں ہے نا, دیر ہے اندھیر نہیں ہے. انشاءاللہ اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ یہ سلوک جاری رکھیں گی ثواب کی حقدار ہوں گی, کہ آپ کا گھر بھی آباد رہے گا. تو آہستہ آہستہ کبھی نہ کبھی تو اگر کوئی ایسا ہے بھی تو اس کے دل میں کوئی نرمی آ ہی جائے گی, ورنہ اس کا حل یہ نہیں کہ زبان چلائی جائے, سختی کی جائے, منہ پھلایا جائے, تو اس طرح تو حالات مزید بگڑیں گے. تو گھر تو توڑنا نہیں ہے, یہ تو آپ بالکل پتھر کی لکیر کر لیں کی طرح کہ مجھے گھر نہیں توڑنا, گھر چلانا ہے. اب گھر جب چلانا ہے تو کیسے چلے گا یہ میں نے آپ کو بتا دیا, جس طرح آپ چلا رہی ہیں چلا رکھیں, انشاءاللہ منزل ملی جائے گی, ہماری منزل مدینہ ہے انشاء چاند. بابا اس میں اگر آپ کچھ مدنی پھول, یہ تو آپ نے چلو وہ اگر کوئی ایسی بہو یا کوئی ایسی ہے جو مدنی چینل پہ ہو سکتا ہے سنے, ظاہر یہ اکیلی نہیں ہوگی اس میں, ہو سکتا ہے کتنی نمائندگیاں ہو رہی ہوں گی, تو اگر ایسے ہی کوئی مدنی پھول آپ ان کے گھر والوں کو بھی اگر عطا فرمائیں کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو. یہ اولاً ایسا لگتا ہے کہ شاید سسرال والوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی بہو کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, تو ایسے موقع پر جو شوہر ہوتا ہے اس سے امید ہوتی ہے کہ یہ میرا ساتھ دے گا, وہ بھی نہیں دیتا, تو صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کے اندیشے رہتے ہیں. ایک انسان ہے پھر وہ نہیں رکا جاتا, زبان کھل جاتی ہے, پھر بدتمیزی ہو جاتی ہے, وہ ہزار سو قسم کی سامنے سے وہ تکلیف آئی ہو مگر جب ایک تکلیف پر چیخ نکل جائے گی نا تو اس کی وہ سو صبر کی راتیں گئی. دراصل وہ جو سوال تھا وہ جواب عرض کیا میں نے, کیونکہ اس موضوع پر ہم بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں, جو روز روز سنتے ہیں نا وہ ان میں ایک تعداد ہوتی ہے کماروں کی ہوتی ہے ہمارے سننے والوں میں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں یہ مسائل نہیں ہوتے تو وہ شاید تھک جاتے ہوں گے سن سن کر. تو بہرحال یہ کہ اندر چھوٹے اور ویسے بھی مشہور ہے کہ تالی دعا سے بچتی ہے. اب تو یہ سوال کیا, اب یہ بیچاری ہو سکتا ہے کبھی کبھی کوئی گلدستہ نہ صحیح پھول بھی نہ صحیح پنکھڑی بڑھا دیتی ہوں آگے سے اور ادھر سے گلدستہ دے مارتے ہوں, یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کچھ تو ہو جاتا ہے نا انسان ہے. یا منہ کبھی پھلا لیا تب بھی سامنے والے کو غصہ آ جاتا ہے کہ جب دیکھو اس کا منہ چڑھا رہتا ہے. تو یہ کہ وہ مسکرا کر اگر یہ ترکیبیں بنتی رہے نا تو انشاءاللہ گھر امن کا گھیوارا بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مساجد میں ڈیجیٹل گھڑیاں لگی ہوتی ہیں, ان میں نمازوں کے شروع اور ختم ہونے کے اوقات ہوتے ہیں, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, اسے دیکھ کر نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں, بالخصوص اشراق کی نماز کے لیے ان گھڑیوں اور نمازوں کے کیلنڈر میں فرق بھی دیکھا گیا ہے. بلکہ ایک مسجد میں دو لگی تھی تو دونوں کے طلوع آفتاب میں فرق تھا. لوگوں اور مساجد کمیٹی کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ جو قابل اعتماد ٹائم ٹیبل ہو نا وہ اپنانا چاہیے. دراصل یہ نمازوں کے اوقات کے نقشے جو ہیں نا, یہ میں مبالغہ کروں تو صدیوں پرانے چل ہی رہے, اگرچہ وہ صدیاں نہیں ہوئی لیکن پرانے چل رہے. تو اس لیے وہ اشراک کا مسئلہ نہیں ہے. ایسے مقامات پاکستان میں ہیں یہاں مجھے بتایا گیا کہ بھائی فلاں مقام پر پرانے جدول کے پرانے ٹائم ٹیبل پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی عشاء کی نماز پڑھ ڈالتے ہیں. اب مطلب جہالت بھی بہت ہے. نہیں کہیں مطلب یہ نہیں کہ یورپین ممالک سے کہیں خبر آئی تھی کہ وہ چونکہ جمعے کو تو ورکنگ ڈے ہوتا ہے وہاں, سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے تو سنڈے کو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. ہاں مطلب کنفرم جیسی خبر رہی ہے, اطلاع دی تھی کسی نے بتایا تھا کہ ہمارے یہ ہو رہا ہے اور اس طرح مجھے پتا چلا. تو یہ بھی ہے مطلب. تو وہ جمعے کا خطیب کیسا ہوگا اب اندازہ لگا لیں آپ. ہاں تو خطیب کیا ہوگا بےچارے آپس میں کسی کو بڑھا دیتے ہوں گے, اندھوں میں کانا راجا تو خطیب کانا ہوتا ہوگا, باقی تو اندھے ہوتے ہوں گے لگے رہتے ہوں گے. وہ عالم تو سوال ہی نہیں کیسا کرے کہ اتوار کو جمعہ پڑھا دے. تو بہرحال یہ کہ جو ٹائم ٹیبل قابل اعتماد ہو. اب میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے, یہ اس پر اعتماد کرنا چاہیے کہ جدید انہوں نے تحقیقات کر کے دعوت اسلامی کی مجلس ہماری مجلس توقیت, اس کا یہ فن جو ہوتا ہے نا وقت کی معلومات کا اور چاند کا اور سورج کا اور ستاروں کا اور جو یہ نظام ہوتے ہیں اوقات کا, جن دن رات روزے غروب آفتاب طلوع آفتاب یہ سب نظام جو ہے نا, اس فن کو توقیت کہتے ہیں اور یہ فن سیکھنا فرض کفایہ ہے. تو ہمارے پاس پوری مجلس بنی ہوئی, ہمارے علم توقیت بھی پڑھایا جاتا ہے دعوت اسلامی میں, مگر یہ کہ یہ اجتماع اور مدنی قافلوں میں نہیں پڑھایا جاتا, اس کے اپنے درجے ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پڑھایا جاتا ہے جامعۃ المدینہ میں. تو اس میں یہ بڑی مطلب جا فشانی کے ساتھ پھر علماء کی تصدیقات بھی لی ہیں, اس پر ان کو دکھا ہے جو اس کے ماہر ہوتے ہیں انہوں نے بھی تصدیق کی ہے. تو تقریباً وہ 27 لاکھ سے کچھ زائد مقامات کے اوقات نمازوں کے یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل سکتے ہیں, اور اس کو اپنے موبائل فون میں بھی کوئی سروس ہوتی ہے جن کے, تو اس کو ایپلیکیشن جو ہوتی ہے اس میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کو. آج ہے نا جن کے جو سمجھتے نہیں یہ مجھ پر مسکراتے ہوں گے, یوں بولنا جی اس کو آتا ہی نہیں بولنا, چلو یہی صحیح نہیں آتا, آپ سمجھ گئے نا میری منزل مل گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ نے یعنی پاکستان کے حوالے سے کتاب اوقات نماز کے بارے میں جاری کی ہے, 220 روپے اس کا ہدیہ ہے, اور چھوٹے بڑے تقریباً 1700 شہر گاؤں کے اس میں اوقات جو ہے نماز کے موجود ہیں. تو یہ کتابی شکل میں بھی مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا. تاریخی واقعہ تاریخی ہے, شاید دنیا میں کسی نے اس طرح کا کام اس دور میں توقیت پر نہیں کیا ہوگا. الحمدللہ اللہ جس سے کام لے لے. ایک اسلامی بہن کی عمر 80 سال ہے, وہ نماز تو پڑھتی ہیں لیکن الفاظ صحیح ادا نہیں کر پاتی, بھول بھی جاتی ہیں, عقل بھی کمزور ہو گئی ہے, ان کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اب جیسا یعنی کہ جتنی یہ کوشش کرے, یعنی کہ اگر یہ کوشش سے درست ہو سکتا ہے تب تو کوشش ان کو لازمی ہے کہ وہ اس کی کوشش کرے اور نماز بھی جاری رکھے, جتنا زیادہ زیادہ جو بھی حکمت اس کو پیش وہ کر سکتی وہ کرے گا, اس کو یاد رہے. اب اگر وہ بھول جاتی ہے رکعتیں وغیرہ تو یہ اجازت نہیں ملے گی کہ کسی کو بٹھا دے کہ وہ یاد دلائے کہ آپ کی 3 نہیں ہے, 3 میں کیوں بیٹھ گئی, اٹھ جاؤ, یہ نہیں کر سکتی. وہ مطلب اپنی جو بھی اس کی اپنی یاد پر پڑے, اور اگر کوئی سی بھول جو بھی مسائل ہیں اس کے سجدے سہو کے تو وہ ظن غالب پر تو وہ سجدے سہو کرے, لیکن یہ میرے یہ کہنا کافی نہیں ہے, یہ مسائل سب پڑھنے ہوں گے. یہ بہار شریعت کے چوتھے حصے میں پہلی جلد چوتھا حصہ اس میں سجدے سہو کا بیان یہ پڑھے. اب نماز کے مسائل اگر پڑھے ہو نا تو نماز بھی بہت آسان ہو جائے گی, ورنہ یہ کنفیوز ہی ہوتے رہیں گے وہ لوگوں کو, کیا کوئی بھی غلطی کی غلطی ہو یا غلطہ اسے سجدے سہو کر دینا ہے اور دل کو منا لینا ہے. انہیں دو سجدے کے بدلے ایک سجدہ کر لیا, سجدے سہو کر کے دو سجدے اور کر لیا, سمجھا 3 سجدے ہو گئے, میری نماز تو ہو گئی, زیادہ ہوئے نا, نماز ہوئی نہیں, 2 سجدے فرض تھے, تو فرض چھوٹنے پر سجدے سہو نہیں ہوتا. تو یوں مطلب ہر بات پہ سجدے سہو, سنت چھوٹ گئی تب بھی سجدے سہو, اللہ کی سنت چھوٹ گئی تو سجدے سہو نہیں ہوتا, اس میں واجب نماز ہو جاتی ہے. تو یہ سب سیکھنے سے آئے گا. اسلامی بہنوں کی نماز, یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں تو اس میں بھی الحمدللہ نماز کے تعلق سے کافی معلومات ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا ایک شخص اکیلا بھی محفل میلاد کر سکتا ہے جبکہ کوئی شرکا اے محفل نہ ہو؟ اس کو محفل میلاد کا نام دینے عرف تو نہیں ہے اس پر, لیکن یہ کہ اگر وہ ایک اکیلا سرکار کی سناخانی کرنا چاہتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے, بڑی اچھی بات ہے. بہت ساری ریاکاریوں سے بے جا کے حملوں سے تو یہ بچا رہے گا نا جب تک کسی پر اظہار نہیں کرے گا. وہ مولانا حسن اللہ خان علیہ رحمت الرحمان نے شاید ایسوئی کے لیے کہا, دل میں ہو دل میں ہو یاد تیری گو آپ کی یاد میرے دل کے اندر ہو اور میں گوشہ تنہائی یعنی بالکل اکیلا ہوں, مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی وقت میں عجب انجمن آرا رہی ہو تو خلوت میں عجب انجمن آرا رہی ہو عجب انجمن آرا رہی ہو. یعنی جب میں اکیلا ہوں اور آپ کی یاد میرے دل میں ہو اور میں اکیلا آپ کا تصور باندھوں تو پھر خلوت میں, خلوت من اکیلا پن, اور اس کا الٹ ہوتا ہے جلوت, یعنی اکیلا نہ ہونا. اس وقت ہم سب جلوت میں ہیں, تو خلوت میں کہ جب میں اکیلے میں آقا کی یاد کروں گا, یعنی آپ کی یاد کروں گا, تو وہ اکیلے میں بھی وہ جلوے ہوں گے کہ عجب انجمن آ رہی ہو. پہلے ایک انجمن سج جائے گی, اب وہ انجمن جن جلبوں سے سجے گی اب ان کا تو ظاہر بیان نہیں ہو سکتا. وہ ہے کہ عشق کامل ہو, جذبہ صادق ہو, تو منزل خود آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیتی ہے. ورنہ ان محفلوں میں تو پڑھنے کو تو وہ ایک ذرا آواز بھی نکلتی ہے, جب لوگوں کی رپلائی ہوتی ہے تو اور دو ذرا آواز نکلتی ہے ہماری, اور بہت کچھ ہوتا ہے. اکیلے میں تو کس کا کیا حال ہے وہ سب اپنے آپ سے دیکھ لیں. کاش اکیلے میں بھی ہمیں ثنا خوانی کا موقع ملتا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. کافی سوالات میسیجز کے ذریعے آئے ہیں, لیکن کچھ ریکارڈڈ سوالات بھی چلا لیں. میسیجز کے ذریعے کافی سوالات آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر اقامہ شروع ہوئی ہے اور کونے میں معذور شخص کرسی لے کر بیٹھا ہے مگر صف پوری نہیں ہوئی ہے, تو وہ کرسی والا شخص جس کو کرسی استعمال کرنے کی شرعاً اجازت ہے وہ کرسی لے کر بیچ صف میں بیٹھ جائے یا کونے میں ہی رہے, اور دوسرے نمازیوں کے آنے پر تکبیر کہے گا یا وہ ابھی نماز میں شامل ہو جائے, دوسرے نمازی بھی آتے رہے؟ اس کو جب ایسا موقع ہو, جب صف مکمل ہو گئی ہے, انہیں کہ صف میں جگہ باقی ہے اور نماز شروع ہو چکی ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر واقعی کرسی کی اس کو اجازت ہے شرن, تو کرسی اٹھا کر یا اٹھوا کر وہ بالکل صف کے ساتھ وہ کرسی کو شامل کر لے, ورنہ وہ قطعی صف کا وبال آئے گا اس پر. صف توڑنے کا اگر اس نے کونے میں اپنی کرسی پر نماز پڑھی تو جماعت سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت صاحب, آپ سے یہ سوال ہے کہ جس شخص کو سجدے کی قدرت نہیں ہوتی اس پر قیام فرض نہیں ہے, تو اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ایک بالش تک کا کوئی لکڑی کا سٹول وغیرہ ہے, کوئی سخت چیز ہے اس کے اوپر سجدہ کر سکتا ہے اور لیکن زمین پر نہیں کر سکتا, یا یہ ہے کہ وہ صرف ناک زمین پر لگا سکتا ہے پیشانی نہیں دبا سکتا, تو کیا ایسی صورتوں میں ان کو یوں کرنا ضروری ہے اور اس پر سجدے کی قدرت پائی گئی, اور کیا ایسی صورتوں میں قیام ضروری ہے؟ رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ. اگر 12 انگل سے کم, بلکہ 12 انگل یا اس سے کم اونچائی پر بھی اگر وہ سجدہ کر سکتا ہے تو سجدہ کر لے. 12 انگل سے زیادہ اونچائی ہوگی نا تو پھر اس کا سجدہ نہیں ہوگا, وہ سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو اگر 12 انگل پر بھی وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو اب یہ کہ وہ اس پر قیام ساقط ہو جائے گا. تو اب کرسی پھر بھی کوئی ضروری نہیں, اب کرسی تو آج کل ہم نے تو بچپن میں اپنے جوانی میں بھی یاد نہیں پڑتا کرسیاں دیکھی ہوں, اب بہت چل پڑی ہیں, اب تو خامہ خامہ مطلب ایک گھنٹے تک گپے مارتے ہیں اور کرسی پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں. ساؤتھ افریقہ 5 منزلہ اترتے ہیں اوپر سے آگے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو بڑی بڑی بلڈنگ ہے نا, تو اس لیے وہ دیکھ لے کہ شرعی اجازت ہے بھی یا نہیں. تو کرسی پر نماز کے احکام کے نام کا ایک پورا رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, اس کو دیکھ لیجئے, اس کو پڑھ لیجئے, اس پر عمل کیجئے. اب اگر اس میں کوئی آپ کو اشکالات وارد کرتے ہیں, آپ اشکالات پیدا ہوتے ہیں, مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ یہ بھی سوال کرنا ہے, یوں ہو تو کیسے, یوں ہو تو کیسے, تو پھر دار الافتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے, ان سے رہنمائی حاصل کیجئے. اس کا تو فون پر بھی جوابات دیے جاتے ہیں, نمبر بھی وقتاً فوقتاً اسکرین پر دیکھا جاتا ہے, اب بھی ہو سکتا ہے کہ چلا دیا جائے. نیچے نمبر آ رہا ہے, ہاں شرعی رہنمائی کے لیے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفیق اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں پیسے چھپا سکتے ہیں, کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے اسلامی بہنیں گھر میں بچوں سے پیسے چھپاتی ہیں اور قرآن پاک میں رکھتی ہیں, کیا رکھنا صحیح ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. اپنے دل سے پوچھیں, دل میں کھٹکا تھا جب بھی پوچھا ہے نا, قرآن کریم سے بٹوے کا کام لینا ہے, تجوری کا کام لینا ہے, یا قرآن کریم کی تلاوت کر کے نفع آخرت جمع کرنا ہے. قرآن کریم اس کام کے لیے تو نہیں ہے. پیسے چھپانے کے لیے بہت ساری جگہ ہوتی ہے گھر میں, اونچی جگہ پر بھی رکھ دے تو بچے کی پہنچ نہیں ہوتی اس تک, تو قرآن کریم میں چھپانا کیوں؟ حکم شرعی. بہرحال قرآن کریم کا ادب کیا جائے, جتنا ادب کریں گے اتنا ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی کے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں کی جڑوں کے اوپر جلد پھٹ جاتی ہے, اس کے علاج کے لیے ہمیں کسی نے کاپر کا چھلا پہننے کا کہا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ اگر نہیں تو اس بہترین ٹوٹکا اور وظیفہ بتا دیں. ہاں یہ سنتے تو آ رہے ہیں بچپن سے, یوں کہہ سکتے ہیں زمانے سے سنتے آ رہے ہیں, اس کے لیے بھی پہنتے ہیں, ناف کے لیے بھی پہنتے ہیں پڑا ہوا چھلا. تو اس طرح کے چھلے پہننا جو ہے نا, یہ دانتوں کے جو مرد پہنتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے. ان کے اور علاج بھی ظاہر ہوتے ہوں گے, عملیات میں تو بہت سارے علاج ہوتے ہیں, کہ کئی ایسے علاج ہوتے ہیں کہ جو طفل نے ہر مرض میں کام آتے ہیں. انشاءاللہ وہ ڈھونڈ کے بتاتے ہیں ورد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفیق اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے, سانپ بچھو کھٹمل اور مچھر اور جو دوسرے جانور ہوتے ہیں, کیا بروز قیامت انہیں بھی حساب دینا پڑے گا؟ کیونکہ یہ جانور مسلمان کو ایذا پہنچاتے ہیں, برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. ان کی غذا ہے نا وہ مچھر کی اور کھٹمل کی, کہ یہ خون پیتے ہیں, خون بھی غذا ہوگی ان کی اور بھی غذائیں ہوں گی, تو اب ان کو قیامت کے دن غذا بنانے کی وجہ سے سزا ملے ایسا کچھ پڑا تو نہیں ہے کہیں. ہاں ان کے آپس میں اگر ایک دوسرے کو ایذا دی ہے انہوں نے, تو وہ تو حساب کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا اور ان کے بدلے دلا کر پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا, اور اسی کو دیکھ کر کافر حسرت سے کہے گا وہ, یا لیتنی کنت کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. لیکن کافر مٹی نہیں بنے گا، اب یہ سزا پائے گا. تو یہ جانور فائدے میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہر بیماری کے لیے ایک علاج ہے. بیمار عابد، جو کہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ صفحہ 37 پر ہے، لا الہ الا اللہ 76 یعنی 76 بار کاغذ وغیرہ پر لکھ یا لکھوا کر، آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عز و جل موزی امراض سے محفوظ رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ ہمارا بجری کا کاروبار ہے، تو ہم بجری کے ٹرک وغیرہ اترواتے ہیں، تو اگر وہ روڈ پر آ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو روڈ پر آ جائے تو روڈ سے ہٹانا ہوگا، کہ حقوق عامہ تلف نہیں ہونے چاہیے. یہ جو بھی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، عمارتیں بنواتے ہیں، بناتے ہیں بنواتے ہیں، عام طور پہ یہ بنانے والوں کو تو پتا ہوتے ہیں قانون، یہ رشوتوں سے وہ ترکیبیں بنتی ہیں، سریے روڈوں پہ ڈال دیتے ہیں، سڑکوں پہ، عام راستے گلی میں بھی عام راستے میں نہیں بچھا سکتے کہ اس میں راہ چلنے والوں کو تکلیف ہوگی تو آپ گناہگار ہوں گے. تو اس طرح نہ بچھائیں کہ راہ چلنے والوں کو تکلیف ہو. بجری بھی اگر اس طرح گر گئی ہے تو فوراً اس کی ترکیب بنا لیں. اس کا یہ تو ہمارے روڈوں میں ڈھیر کرتے ہیں، باہر ملکوں میں جاؤ پتا چلے گا ٹرک کیسے کلٹی کیا جاتا ہے گلی میں، لائسنس کینسل خروج لگ جائے گا. یہ بھی امکان ہے، نکال دیں اپنے ملک سے، بھاگو ادھر سے، یہ تمہارے یہاں چلے گا ہمارے یہاں نہیں چلے گا. وہاں تو عمارت، ہمارے بھی یہ قانون ہے لیکن نہیں عمل نہیں ہے. وہاں تو عمارتیں بنتی دیکھی ہے نا میں نے، کہ عمارت جیسے بن رہی ہے تو ساری عمارت کو پردہ کرا دیتے ہیں، عورتوں کو نہیں کراتے پردہ، عمارتوں کو کراتے ہیں پردہ، اور وہ پردے کے اندر مزدور کام کرے گا، ایک چھینٹ بھی باہر نہیں جائے، اتنی احتیاط کے ساتھ وہ سارا راستہ صاف. ظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے یہ طریقہ کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ٹھیک ہے ہم عمارت بنا رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہوگی تو ہم کو میٹھی میٹھی لگے گی، کیونکہ وہ شاندار عمارت کا تصور جو ہے نا، یہ ہم کو ڈھارس بنا رہا ہے نا کہ یار اندر جانا ہے، لیکن وہ عام راہ چلتے آدمی کو کس بات کی مطلب ڈھارس، وہ تکلیف ہوگی، پانی گرے گا تو تکلیف ہوگی، کنکریاں بکھیر دیں گے گلی میں تو تکلیف ہوگی، پھر گلی کا روڈ کا جو زینت ہے اس کی وہ خراب ہوگی، پھر پانی آئے گا، کیچڑ بنے گا، پھر وہ مچھروں کا پروڈکشن اس میں سے اٹھے گا جو لوگوں کو کاٹیں گے اور بیماریاں پھیلیں گی، طرح طرح کے مسائل اس میں، لوگوں کے کپڑے گندے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ چاہے وہ بجری ہو، چاہے وہ کنکریاں ہو، چاہے وہ اینٹیں ہو، چاہے وہ سریے ہو یا تجارت کا سامان ہو، راستہ روکنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، لوگوں کا راستہ نہیں روک سکتے. اب بعض جگہ پر عرفن تھوڑا بہت راستہ رکتا ہے اور لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی تو اس پر وہ قانون بولتا نہیں کچھ، وہ ہو سکتا ہے کوئی اس میں رعایت ہو. باقی عام طور پہ آج کل ہمارے یہاں جو دیکھا ہے نا، جس طرح یہ راستے بند کرتے ہیں نا، کہ کتنے لوگ تو بدوا دیتے ہوں گے، جن کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو سریا پاؤں میں بھک جاتا ہوگا، کسی کو کچھ ہوتا ہوگا، کنکریاں چپ جاتی ہوں، وزن کس کا، کوئی بیچارہ وزن دار آدمی ہے، تو اب وہ گزرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پتھر اس کے چپل سے بھی وہ زور کا اس کو چبھے اور اس کی حالت خراب ہو جائے، کیونکہ جو وزن دار ہوتے ہیں نا ان کا بدن پورا بعض اوقات ایک یعنی سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ پھوڑا نما ہوتا ہے, معمولی سی اگر پاؤں میں کچھ کنکری آ جاتی ہے اس کی وہ آہ نکل جاتی ہے. شوگر کا مریض ہے بےچارے کو زخم ہو گیا, زخم خراب ہو گیا, او پھر آخر جا کر وہ ٹانگ کٹنے کی نوبت آئی. سبب کیا ہوا؟ آپ جناب کی بجری, کہ وہاں سے بےچارا گزرا تھا, وہ کنکری نے زخم ڈال دیا تھا اس کے پاؤں میں, پہلے سے بےچارا شوگر پالے ہوئے تھا تو یہ گیا کام سے, آپ کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی. تو یوں مطلب مسلمانوں کی خیر خواہی کیجئے, اور قانون جو بھی بنے ہوئے اس طرح کے قانون یہ بھی درست قانون ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ان پر عمل ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام شجاع شاہد ہے, میرا امیر علیہ السنت سے یہ سوال ہے کہ جنات لیمو سے گھبراتے ہیں, کیا ہمیں لیمو گھر میں رکھنا چاہیے یا نہیں؟ لیمو تو گھر غذا ہے, سبزی ہے, تو ویسے بھی اگر استعمال کرتے ہیں تو جائز ہے, اور اس کا یہ ضمنی فائدہ یہ ہے کہ جنات اس سے ڈرتے ہیں, نہیں آتے, یہ لکھا ہوا ہے مطلب کتاب میں. یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے, لقت الجان, لقت المرجان, لقت المرجان فی احکام الجان, جان یہ جنات, جنات کے احکام. قاضی علی بن حسن خلعی کی سوانح ہے حیات میں ہے کہ جنات ان کے پاس آتے رہتے تھے, ایک مرتبہ عرصہ دراز تک نہیں آئے تو قاضی صاحب نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جنوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں لیمو تھا اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے جس میں لیمو ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معاف کیجئے 10:30 بج گئے, مدینہ 37 منٹ ہو گئے, توجہ نہیں تھی. تین سوالات بھائی پیچھے سے بھی ایک ملی ہے, تب کیا کہنا چاہیے, درخواست جس کو عام طور پہ بولتے ہیں کہ ہمارا بھی خیال رکھا جائے, ایک سوال ہم سے بھی ہو جائے. مرحبا. تو اب ان کو ان کی شان کے لائق, یہ اس میں زیادہ تر طلبہ کرام ہوتے ہیں, ان کی شان کے لائق تھوڑا مشکل سوال کر رہا ہوگا. تو یہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے پیچھے ہماری شخصیات, مدنی شخصیات, ان سے سوال ہے, ام المساکین کس ام المؤمنین کی کنیت ہے؟ کام سے گئے, بڑا شوق ہے کہ جواب ہم بھی دیں, دو جواب. دیکھو اگر یہ ہتھیار ڈالیں پھر کیا عرض یہ کر دوں کہ کسی جگہ سے نیٹ سے اس سے اس سے مشورے کی اجازت نہیں ہوتی, امتحان میں اکیلے پرچہ دینا ہوتا ہے, ہم کو پھر تحفہ بھی دینا ہے نا. یہاں سے دو اسلام میں تیار ہیں, نام دیں جواب دے. آج گے جشن ولادت اس شہِ لولاک کا, آج گے جشن ولادت اس شہِ لولاک کا. یہ ابھی جو قرآن کریم میں پیسے رکھنے کے تعلق سے جو میں نے جواب عرض کیا تھا تو اس میں کوئی حکم شرعی تو میں نے بیان نہیں کیا تھا, میرے علم میں نہیں تھا. اب یہ بہار شریعت حصہ 16 سے ایک جزئیہ پیش کرتا ہوں, جلد بہار شریعت جلد تیسری حصہ 16 صفحہ 497, تو یہ اس جواب کے ساتھ ملا لینا تو آئندہ نشر مقرر میں کام دے گا. مسئلہ نمبر 16, جس کاغذ پر اللہ تعالی کا نام لکھا ہو اس میں کوئی چیز رکھنا مکروہ ہے, اور تھیلی پر اسماء الہی لکھے ہوں, ان اللہ کے نام لکھے ہوں, اس میں روپیہ پیسہ رکھنا مکروہ نہیں. کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے پونچھنا مکروہ ہے. اچھا کاغذ سے پونچھنا تو اس سے ٹشو پیپر مراد نہیں ہے, ٹشو پیپر کی علماء اجازت دیتے ہیں. کاغذ وہ جس پر لکھا جاتا ہے اس سے پونچھنا مکروہ, ٹشو پیپر تو ہے ہی پونچھنے کے لیے اس کی, اور اس پر لکھا نہیں جاتا تو وہ اس میں کرات نہیں, وہ مکروہ نہیں ہے. تھیلی پر اس میں اللہ کے نام لکھے اس میں روپیہ پیسہ رکھنا مکروہ نہیں. تو کیا اس پر قیاس کر کے اب پہلے والے میں جس کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہو اس میں کوئی چیز رکھنا مکروہ ہے. تو تھیلی کا حکم الگ ہے, کاغذ کا حکم الگ ہے, اور قرآن کریم ظاہر تھیلی تو نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو بھائی ہماری شخصیات تو میرا خیال ہے جی دیں گے جواب, تو مائک ہے کہ نہیں ان کے پاس, جواب دیجئے. ساتھ میں یہ سزا بیان کیجئے اپنی مدنی سزا, اگر آپ کا ذہن بنتا ہے کہ جواب درست نہیں ہوا تو میں فلاں مدنی سزا اپنے اوپر لوں گا, 12 ماہ 25 ماہ جو آپ نواز دیں. پہلے باپا 12 ماہ کر چکا ہوں انشاءاللہ, درس دوبارہ بھی اجازت ہے 12 ماہ کی, دوبارہ انشاءاللہ درس انتظامی کے بعد کروں گا انشاءاللہ. ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب نادرست ہے. 12 ماہ پکے ہوئے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشد محمد اختیار اتاری جامعۃ المدینہ حیدرآباد. مرشد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. یہ بھی ہوگا کوئی انہیں کی برادری کا, عوام کوئی طالب علم ہوں گے. نیچے اوپر سے دیا جواب. اچھا اوپر سے دیا ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو بھائی جواب درست ہو گیا. اب آپ سوال اور جواب دونوں کو ایک ساتھ دہرا دیں گے. سوال ام المساکین کس ام المؤمنین کی کنیت ہے؟ جواب حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا. نام رکھنے کے احکام صفحہ نمبر 162 یعنی 162 پر یہ موجود ہے جواب اس کا مطالعہ کیے. یہ نماز نام رکھنے کے احکام تو اتنی پیاری کتاب ہے اس کو گول کے پینا چاہیے. نام تو ہر گھر میں رکھنے کا ظاہر کا موقع آ ہی جاتا عام طور پہ, اپنا نام بھی اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے پھر اس میں خوبی ہے کہ ناموں کے معنی لکھے ہوئے, اکثر ناموں کے معنی لکھے ہوئے, اور نسبت کہ یہ صحابی ہے یہ کوئی بزرگ ہیں یا نبی کا نام ہے. یہ بہت یعنی کہ شاید یہ تاریخی کتاب ہے, کسی میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس طرح کی کتاب کم از کم اردو میں کوئی لکھی گئی ہو. 48 روپے کی ہے. 48 روپیہ دیا. جی جی بابا. پیجز 48 مطلب 48. سبحان اللہ 68 یاد آیا مجھے, 68 بتایا تھا ہم نے وہ اعلی حضرت کی عمر 68 سال شاید یہ بتایا تھا. تو وہ مجھے سوال ہوا تھا کہ 68 کیا ہوتا ہے بعد میں. 68 میں نے 180 صفحات ہیں. ہاں 68 میں نہیں سمجھ آئی تھی, بل ہم چاہتے تھے کہ کاش آپ بولتے انگلش میں 68. یعنی کہ اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں, خاندان کی اپنے نہیں. آج کل اردو بولا ہم کو پڑھا ہی نہیں جاتا ان سے اردو. 68 تو میں نے ان سے جواب لیا تو بس وہ اندھیرے میں تیر 58 تو 48 تو اس طرح 38 38 48. تو یہ کہ واقعی انگلش میں یہ صفحہ نمبر بولتا ہوں نا اس پر بھی نگران شورا نے توجہ دلائی دی, یاد پڑتا ہے انہوں نے کہ اس میں بھی آپ نیچے اور اوپر کرتے ہیں کیا سمجھتے ہوں گے. انگریزی میں پیج نمبر کہا جائے مطبوعہ مکتبۃ المدینہ اس میں نہیں سمجھتے ہوں گے. پرنٹڈ مطبوعہ تو اچھے اچھے اردو والے بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. اچھی اردو والے سمجھتے ہوں گے اچھے اچھے لوگ جو چالو اردو والے وہ نہیں سمجھتے ہوں گے نارمل نہیں سمجھنا 172 صفحات نام رکھنے کے احکام صفحہ نمبر نام رکھنے کے احکام کے پیجز ہیں 172 اور اس کی پرائس حدیجہ 48 روپیز اس کے ساتھ اونلی لکھنے کا رواج ہے بولنے اونلی الگ ہے ہر بھاؤ اونلی نہیں ہوتا اوفلی بھی ہوتا ہے نا کیا وہ الیکٹرک کا کیا ہوگا مہنگا بھی ہوتا ہے اونلی صرف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دوسرا سوال کرنا ہے نا مجھے اب یہ ہمارے عام جو مسجد کے اندر تشریف فرماتے ہیں بھائی اس امت کا یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرعون کس کو کہا گیا ہے؟ اچھا معلوم ہے بات تو اٹھا رہے یہ فرعون کی ممی کو نہ اٹھا لائیں ابھی تک تو ہے نا ممی اس کی دعویٰ کیا جاتا ہے کشمیر والے آ گئے سبحان اللہ کشمیر ماشاء اللہ تو بھلے کشمیر والے جواب دے دیں کیا بات ہے مدینے کی جی آیا نو کشمیر جو کشمیر سے آئے اگر وہ جواب دینا چاہیں کشمیری اس طرح بھائی کشمیر سے جو کل آئے کشمیر سے جو اسلام بھائی آئے اگر وہ جواب دینا چاہیں دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے کشمیر کے اسلام بھائی کوئی جواب آ جائے ہم میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے میلاد مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرشدی کشمیر کوٹ جامی ظفر اتاری آپ کے سوال کا جواب ہے ابو جہل جواب درست ہے ابو جہل کی موت صفحہ نمبر 4 پر اس کو اس امت کا فرعون لکھا ہے ابو جہل کو اور یہ حدیث کی روشنی میں لکھا حدیث پاک کی اچھا دوسرا سوال تیسرا یہ بھی یہ تحفہ بعد میں ملے گا بیٹھ جائیں فوراً جواب دے کے تاکہ ناظرین کو حرج نہ ہو ابھی سوال باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ دلچسپ پائیں گے اور ناظرین بھی اس پر تھوڑا اپنا ذہن کسے کہ کیا جواب ہونا چاہیے ہاں ابو جہل یعنی اس امت کے فرعون ابو جہل کو کس نے قتل کیا دو نام آئیں گے شاید پاپا اس میں بھی عرض تھی کہ چونکہ پنجاب سے اور دیگر شہروں سے بھی ہمارے 12 دن کے اسلام بھائی سبحان اللہ لائے اگر ان میں سے کوئی جواب دینا چاہے جو 12 دن سے یہاں پر ہیں یعنی 10 دن ہوگا جن کو جی جی جو اس ٹائم میں 12 دن کے لیے یہاں ہیں ان میں سے اگر کوئی جواب دینا چاہے دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز نہیں آ رہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مرشدی میں ظہیر عباس آزاد کشمیر سے 22 سفر المظفر کو آیا ہوں اپنے منہ کا قرب بخشے اس کو آزاد کشمیر سے ان کی گفتگو کے دوران کلام بھی نیچے رہ لیں آواز بند کر دے کلام کی سمجھ گیا آپ کشمیر سے تشریف لائیں جواب آپ کے سوال کا جواب ہے دو بھائیوں ماحوز اور ماحوز نے قتل کیا ابو جہل کو. وہی دو نام لیا آپ نے, محاذ اور ماحوز نے قتل کیا ابو جہل کو. معاذ اور معوض اور معوض, معاذ اور معوض نے ابو جہل کو قتل نہیں کیا. جواب درست نہیں ہے. چلا بارہ ماہ کے لیے اس کو مدنی سپاہیوں سنبھال لو. دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے. آپ کی باری ہو چکی. بس سناٹا. ابو جہل کی موت میں لکھا ہوا ہے مگر نہیں, اجازت نہیں ہے نا, بعد میں دیکھ لینا. یہ کسوٹی میلادی کسوٹی سمجھو اس کو. میلادی کسوٹی اپنے آپ اور انداز ہوتا ہے. تو ٹائم جواب مختلف آ رہے ہیں بابا یہاں سے, میرے پاس جواب آیا نہیں ہے. آج کر لوں میلادی کسوٹی بھی, پھر دو پھر مدنی گلدستہ دیکھتے ہوئے دعا کر لیتے ہیں. دوست کریں بابا میلادی. گیارہ میں سے ابھی نو منٹ کم, گیارہ بجے کے بعد بھی تو بابا روزانہ میلادی کسوٹی ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. دو نہیں جواب, لا جواب تو پھر پیچھے سے شخصیات کو لیتے ہیں. چلو چلو بھائی شخصیات میں سے مائک دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. جواب درست ہے. یہ ابو جہل کی موت صفحہ 8 پر لکھا ہے کہ ابو جہل کو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا. اچھا کل کے جو ناظرین کو سوال کیا گیا تھا اور اس کے نام آئے تھے اور سب یہ ترکیب بنی تھی, تو اس کا میں بتانا بھول گیا تھا, پھر مجھے توجہ دلائی گئی. میں نے کہا تھا میں بتا دوں گا جواب. تو وہ ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ تشریف لانے کے بعد یعنی ہجرت کے بعد کتنی بار حج کیا. ایک بار. درست جواب. اچھا آج کے لیے کوئی سوال نہ آج کے لیے سوال بابا اس وقت ذہن سے نکل گیا کرنے. انا للہ و انا. وہ جلوس میلاد کی طرف ہم چلے گئے تھے اور وہ بالکل ذہن سے نکل گیا تھا. کرنا تھا میں ذہن سے نکل گیا. اب چلیے میلادی کسوٹی. سرکار کی بارگاہ میں دونوں آئے ہم نے ان کے شریک کون ہوں گے اس میں. جس پہ نازل حق تعالی نے کیا قلعہ کما قتلہ. بخاری کہہ دیا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے. وہ ذبح ٹھیک ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شک وہ اس کو گردن الگ کی اس کی, لیکن ان دونوں نے اس کو جو حملہ کیا گھیرا گرایا اس کو فائنل وار بے شک انہوں نے کیا. وہ انہوں نے بھی قتل کیا. اب یہ تو حدیث پاک کی سرحد ہے نا, تم دونوں نے اسے قتل کیا. اب اس کو کیسے کروس کیا جائے. نہیں نہیں یہ بخاری شریف کی روایت ہے بھائی. توجہ, جس نے دونوں کا کہا کشمیری نے وہ جواب بھی درست ہے. اب یہ دونوں ہی کو تحفہ دے دیا جائے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا, یہ بھی درست ہے کہ ان دونوں شہزادوں نے مدنی منے میں نے 12-14-13 سال اتنی کچھ شاید عمر تھی ان کی یا کوئی 16-17 تھی تھے, مطلب یہ نہیں کہ وہ شاید عرف میں اس کو لڑکے ہی کہا جائے گا, لڑکے کہلاتے ہیں, کہ دو بچوں نے قتل کیا. تو یہ انہوں نے اس کو اس پر حملہ کیا, گھیرا گرایا ابو جہل کو اور گردن تن سے اس کے جدا کی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ تینوں نے مل کر یوں کہیں گے کہ قتل کیا. اور بخاری شریف کی جو حدیث شریف کا یہ ہے نا کہ قلعہ کما قتلہ, یعنی تم دونوں نے اسے قتل کیا, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو یہ تو درست ہی درست ہے. ظاہر دونوں منڈوں کا بھی حملہ خوب تھا ابو جہل پر, بدر کے ان دونوں ننے جانساروں کو سلام. میلادی کسوٹی, اس میں شرکا کون ہوں گے؟ تو پترے کے درست ہے, حدیث سے درست رات ہے. بارہ سوالات ہوں گے اس میں اور شریک کون ہوں گے؟ 25 سیکنڈ کا ایک جواب کے وقفہ ہوتا ہے نا. جی میری جو شے ہے اس وقت میرے ذہن میں اس تک آپ نے پہنچنا ہے. چلیے ایک اشارہ دے دیتا ہوں, میری مطلوبہ شخصیت تک, میری مطلوبہ شخصیت کے قدموں تک آپ کو پہنچنا ہے. یہ ایک ہلکا پھلکا اشارہ ہے, اشارہ ہلکا پھلکا. پہلا سوال, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مرشدی, جو آپ کے ذہن میں ہے کیا وہ نبی ہیں؟ لا, یا خدا تیری عنایت ہی تو ہے کہ تجھ پہ آ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب الرحمن عطاری, جامع مدینہ فیضان. اپنے منہ کا قرب بخشیے. لبیک. کیا وہ اسے بے جان؟ لا, اشارہ پہلے مل چکا ہے, قدموں تک پہنچنا ہے. یہ جشن مصطفیٰ کا ہے, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, آپ کی جو مرادی شخصیت ہیں کیا ان کا جشن ولادت کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق ہے؟ نعم. ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. جو بیٹھا رہے ہو جواب اسی سے لینا ہے. جی بابا, کھڑے ہو کر یہ خامہ خام مجھے دو مجھے دو چھینا جپٹی نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, اس چیز کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس شخصیت کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کوئی رشتہ ہے؟ نعم. صلی اللہ علیہ وسلم. جشن میلاد النبی سب عاشقوں کی جان ہے، جشن میلاد النبی سب عاشقوں کی جان ہے، ہر مسلمان شاد دماغ غم زدہ شیطان ہے، جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوم سے منائیں گے، دنیا کو یہ بتائیں گے، دنیا کو یہ دکھائیں گے، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ہم حشر تک منائیں گے میلاد پیارے نبی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا شخصیت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے؟ لا، یہ مائک کی شاید آواز یا یہاں کی آواز کمزور ہے. انشاءاللہ بس وہ ان کی گفتگو کے دوران اگر کلام نہ چلے نا تو شاید زیادہ ایزی ہو جائے گا. کلام نہیں چلے گا ناظرین کے لیے، نہیں ابھی چلے، جب وہ بات ہو رہی ہے نا اس کے بیک گراؤنڈ پہ نہیں چلنا چاہیے. بند بالکل، کلام جاری رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال آزاد تاری جامعۃ المدینہ فیضان بغداد درجہ ثالثہ، کیا ان کا تعلق خلفاء راشدین میں سے ہے؟ لا، دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے، سب سے پرچم ہر طرف لہراؤ پیارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی، کیا وہ مرد ہیں؟ لا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، کیا آپ کی مرادی شاہ کا تعلق، مرادی شخصیت کا تعلق امہات المؤمنین میں سے ہے؟ لا، گھر سجاؤ سب گلی کوچے سجاؤ عاشقو، گھر سجاؤ سب گلی کوچے سجاؤ عاشقو، جشن آمد کا منانا عشق کی پہچان ہے، جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوم سے منائیں گے، دنیا کو یہ بتائیں گے، دنیا کو یہ دکھائیں گے، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ہم حشر تک منائیں گے میلاد پیارے نبی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ کہنے کی عادت ڈالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند احمد آباد سے تشریف لائے ہوں، آیا ہوں میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. آپ کی مراد ہے کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا، آٹھ سوالات ہو چکے ہیں. گیارہواں سوال تھے اور پھر پیچھے پلٹ پڑے لوگ. کمال، اب بالکل یار اصل وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں ان کو یاد نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش یہ کہ دس سوال شاید ہوتے وہ پورے ہو گئے تو گیارہویں میں نام دینا ہوتا ہے. اس وقت گیارہویں کا یہ عنوان ہے. یہ آخری سوال ہے, آپ آخر میں نام دینا ہوگا. محمد مقصود احمد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے حاضر ہوا ہوں. یا مرشدی, آپ کی مطلوبہ شخصیت کا تعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ان کا رضائی رشتہ ہے؟ نعم. سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم. اب نام لینا ہے. لال بیک. اب لب بیک کر رہے ہیں نام. اب تو شاید باشور جتنے بھی ہوں گے پہنچ گئے ہوں گے. کس کس نے نام لینا چاہے اس کے لیے کیا مدنی فیس ہے؟ ایک نہیں یار, رضائی رشتہ ایک سے نہیں ہے. بابا جو ایسا ہو جو پہلی مرتبہ آئے ہو یہاں پر فیضان مدینہ, ان سے پوچھ لیں تو یہ بھی چلو. پہلی مرتبہ فیس کیا ملے گی؟ جو پہلی مرتبہ آئے اس کو اعزاز دینا چاہیے, یعنی کہ سزا دیا کیوں اب تک نہیں ہے, کہاں تھے؟ یہ جشن مصطفیٰ کا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ. یہ جشن مصطفیٰ کا ہے, بڑی دھوم سے منائیں گے, دنیا کو یہ بتائیں گے, دنیا کو یہ دکھائیں گے. انشاء اللہ العزیز, انشاء اللہ العزیز, ہم حشر تک منائیں گے میلاد پیارے نبی کا. دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم, دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم. میلاد مصطفیٰ ہے, میلاد مصطفیٰ ہے, سب کو بتائیں گے ہم دنیا کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ اخلاق احمد ہے, اور آپ کا نام, آپ کی جو مطلوبہ شخصیت ہے ان کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جواب درست ہے. دائی حلیمہ جاب تھے تیرے بڑے نصیب, دائی حلیمہ جاب تھے, ہاں دائی حلیمہ جاب تھے تیرے بڑے نصیب, سردار آ گئے کوئی تیری نبی آدے, سردار آ گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان شاء اللہ تعالی دعا کے بعد آپ مدنی گلدستہ دیکھیں گے جس میں شہزادی حجن اسما بھائی, ان کی عمر تقریباً 10 ماہ تھی اس وقت کے مناظر, اور حاجی ہلال کے کچھ مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے ان شاء اللہ تعالی. آج ابھی دعا کے بعد ہی آپ دیکھ سکیں گے مدنی گلدستہ. آج ایک بڑی پیاری مدنی بہار ہمارے ایک اسلام بھائی نے میسج کے ذریعے بھیجی ہے کہ دو یا تین سال قبل جب نگران شورا ساؤتھ کوریا کے سفر پر تھے, تو ان دنوں جب نگران شورا کے وہاں بیانات ہوئے تو انہوں نے وہاں الحمدللہ داڑھی شریف بھی رکھی, امامہ شریف بھی سجاتے ہیں. دو دن پہلے جو نگران شورا نے مدری مذاکرے سے پہلے بیان کیا تو اس میں داڑھی رکھنے کی ترغیب دلائی, تو الحمدللہ ان کا میسج آیا کہ میرے بڑے بھائی نے وہ بیان سنا اور داڑھی شریف رکھنے کی نیت کر لی. الحمدللہ اللہ استقامت عنایت فرمائے. اب آج ہمارے ہاں بھی کچھ نئے اسلام بھی نظر آ رہے ہیں, کیا ہی اچھا ہو ربیع الاول شریف میں فیضان مدینہ حاضر ہوئے ہیں, آپ سے کچھ تحفہ لے لیں یہ بھی. ماشاءاللہ. انشاءاللہ ان کو کل کے لیے ہم نگران شورا سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے کشمیر کے مدنی پھول آئے ہیں, ان کو بھی داڑھی مبارک سجانے کی ترغیب اسی بھرپور انداز میں دلوائیں. تو یہ کہ پورا سمجھائیں گے نا انشاءاللہ روایتیں اور حکایتیں تو زیادہ اثر پڑے گا انشاءاللہ. لبیک ہے نا کل انشاءاللہ. اسے رکھنی چاہیے, یہ مسئلہ عرض کر دوں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور وہ بھی ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے. داڑھی منڈانا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے. تو آج سے توبہ بھی کر لیجئے اور داڑھی بڑھانے کی پکی نیت کر لیجئے انشاءاللہ. اور کل انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید آپ کو ترغیب دلائی جائے گی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ یہ پریشر اس کو نہ سمجھے, ترغیب ہے. اور ترغیب کو اگر پریشر بھی سمجھتے ہیں تو پریشر بھی ہے, تاکید ہے. لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ نہیں کہ اب میں کل کیا سنوں, مجھے تو رکھنی ہی نہیں ہے. آپ کو بھلے نہیں رکھنی لیکن آپ کو مرنا ہے. نہیں مرنا یاد کریں تو انشاءاللہ رکھنی نہیں ہے نا, یہ ارادہ بدل جائے گا جب حقیقت میں مرنا یاد آ جائے گا. تو کیونکہ کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم رب السماوات والأرض رب السماوات. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں نیز جو جو مجھے اپنی نیکیاں حصال ثواب کریں ان سب پر اپنی رحمت کے شائن شان ثواب عنایت فرما کر ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی ثواب پہنچے. جملہ انبیاء مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصا والدین مصطفی، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت، صدر شریعت خطبہ مدینہ، صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصا سیدتنا بی بی آمنہ، سیدتنا بی بی حلیمہ سعدیہ، سیدنا عبداللہ والد مصطفی، خصوصاً جو تین دن کے لیے ان بارہ دنوں میں تین دن کے لیے آئے یا بارہ دن کے لیے آئے ان کو بھی ثواب پہنچے، اور جو دس گیارہ بارہ یا گیارہ بارہ تیرہ ربیع الاول شریف کو مدنی قافلے کا مسافر بنے ان کو بھی یہ ثواب پہنچے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا رب کریم ہمارے اعمال نامے کی سیاہی کو مٹا دے. مولا کریم نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں سے بدل دے. اے میرے مولا نظر روح میں آسانی عطا فرما. یا اللہ موت کے وقت آسانیاں دے. اے اللہ ہماری روح جلوہ محبوب میں قبض ہو، اور اے کاش مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں بصورت شہادت ایسا ہو. جنت البقیع مدفن اور جنت الفردوس مسکن بنے، اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملے. اے میرے مولا جب تک جیے نمازیں پڑھتے رہیں، فرائض واجبات سنتوں پر عمل کرتے رہیں، اے اللہ گناہوں سے بچے رہیں. میرے مولا قبر و حشر میں راحتیں میسر آئیں. اے اللہ محشر میں جہاں لواء الحمد نبی کا جھنڈا کھڑا ہو، اسی کے نیچے اسی کے سائے میں ہم کو جگہ مل جائے. بلا حساب وہ جنت میں داخل یا رب، بلا حساب وہ جنت میں داخل یا رب، پڑوس کلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس کلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، نہیں ہے کوئی نے کی بلا

مصطفیٰ چاہے بڑی دھوم سے منائیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ہم حشر تک منائیں گے میراج پیارے نبی کا نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول عاشقان رسول وہ دس مہینے کی مدنی منی جو ہے نا اس نے اپنی آواز میں ریپلائی بھی دیا لیکن وہ ہم نے ڈائریکٹ وہ مدنی چینل میں مسجد ہے نا تو اس میں نہیں سنایا ہو سکتا ہے وہاں مدنی چینل کے ناظرین نے سنا ہو اب وہ ذرا دس مہینے کی بچی بولے گی کیا کرے گی تو یہ بھی کیا ہے تھوڑا تھوڑا سا یہ ماحول مدنی ماحول کی برکتیں ہیں ورنہ یہ گانوں پر اس طرح بچے جھومتے ہوں گے گھروں میں ہمارے ناتوں پہ جھومتے ہیں الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی وہ دعا آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد ان شاء الله کل کی نیت ہے کہ آپ کو ناظرین کو حاضرین کو ایک ایسا عجیب و غریب منظر دکھائیں گے میں نے نیت کی ہے کہ چھوٹے بچے کا منظر اور وہ آج جو منظر آپ نے دیکھا نا اس سے بہت زیادہ حیرت انگیز ہے یہ جو دیکھا ہے تو نارمل تھا کہ بچے ناتوں پہ جھومتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو دیکھیں گے تب کہنا حیرت انگیز ان شاء اللہ آپ کے پاس ہے میرا کوئی امید ہے جی ہاں ان شاء اللہ کل اپنے وہ دکھائیں گے اور یار یہ بچے بچے گھروں میں جو ہوتے ہیں نا مدنی منہ منیا یہ ٹکاٹک سو جاتے ہیں تو ان پر تھوڑا رحم کریں اور اس طرح کے مناظر ہم شروع میں دکھا دیں نا تو کل شروع میں دکھائیں گے مدنی پھر چلو بعد میں چلا نہ ہو تو چلا لیں گے لیکن نہیں شروع میں دکھا دیا کریں پہلا سوال انشاءاللہ شاید آپ پہنچ گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں میں میرا گمان یہ میں پہنچ گیا ہوں الحمدللہ ابھی تو ہمارے کشمیر والوں کے لیے اعلان بھی ہوگا یہ کھڑے ہو گئے تشریف رکھیں خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے کون کون شریک بیٹھیں گے تو پھر ہم امیر علیہ السلام سرچ کریں کہ کچھ ہمیں وقت مل جائے اور ہمارے یہ رکھیں کہ میں اٹھوں تو آپ اٹھیں انشاءاللہ ایسا کریں چل اٹھنا سبحان اللہ چل اٹھنا اور پھر چل مدینہ بھی انشاءاللہ کاش تو یہ ہمارے اسلام بھائی جو یہاں پر تشریف فرمائے بابا اگر یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کرنا چاہیں کشمیری تو آج ان کی تو عید ہے نا تو میں لگتا ہے کہ کریں گے سفر ضیا کوٹ والے لمبا ہے ان کا تھک گئے ہوں گے مگر یہ کہ 45 گھنٹے کا سفر ہاں مختلف 45 کہیں 40 کہیں 36 اللہ اکبر تو یہ تھکے تو ٹھاک ٹھیک ہوں گے بعض تھکے ہوں گے بعض بہت فریش ہوں گے کہ ٹرین میں سوتے سوتے آئے ہوں گے تو مکس کوالٹی ہوگی کچھ تو سوئی گئے بس اللہ کرے وہ آنکھیں سوئے قسمت نہ سوئے تو یہ ملاقات بھی کریں گے جو پنجاب والے پنجاب سے بھی ہمارے اسلام بھائی آئے ہیں اور ضیا کوٹ سے اور دیگر شہروں سے بھی اطلاع ہیں اور مرکز الاولیاء کے بھی آج اسلام بھائی کچھ ملے تھے کہ ہم بھی حاضر ہو گئے، اور اس طرح باب المدینہ سے بھی جو ابھی یہاں حاضر ہوئے ہیں، ان میں سے بھی مدنی قافلوں میں جنہوں نے سفر کیا ہو یا جو آپ پسند فرمائیں. اب یہ کشمیر والے تو بھلے ملنے چاہے تو تین دن کے لیے جو آئے ہو، ان کا ہوتا ہی ہے کہ یہاں کام کاج کرتے ہیں، بعض لوگ دھندا کرتے ہیں، یہ بھی چونکہ ان کی کشمیر والے ہیں تو وہ اٹریکشن ہوتا ہے، تو یہ اپنی ہم جنس کے پاس آ جاتے ہیں سمجھ لو، یہ بھی بولیں گے ہم کشمیر سے ہیں، یہ کشمیر سے ان کا آنا سچ ان مانو کا سچ نہیں ہوگا. ملاقات کے لیے ملاقات ان کشمیریوں کو کرنی ہے کہ جو آئے ہی ہمارے یہاں تین دن کے لیے اس طرح، یا مطلب اسی کام کے لیے آئے تین دن کے مدنی قافلے میں، اور ادھر ادھر گھومنے گھامنے نہیں جائیں گے، تین دن یہاں گزاریں گے مدنی جدول کے مطابق. گھومنا ہے یہاں تو چوتھے دن جب آپ کا ٹائم پورا ہو جائے، میرا ٹائم 72 گھنٹے جب گزر جائے تو پھر بھلے گھومنا. تو عید کے دن بھی آپ کو یہاں رہنا، یہاں آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے ہم ایسے ایسے تبرکات کی زیارت ہوگی کہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں کی ہوگی. 500 سے زائد تبرکات ہیں الحمدللہ، 500 سے زائد تبرکات. یہ 12ویں کی صبح 8 بجے سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا تقریباً 8 بجے سے. اور عید کا تو روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے، جو رکھنا چاہے نفل ہے، لیکن جشن ولادت کی خوشی میں عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے روزہ، آقا کی عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے، اور آج بھی رکھ لیں، آج بھی انشاءاللہ ساری کی ترکیب. مرحبا. کشمیری نہیں رکھتے روزے، لگتا ہے ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے، کیا رکھیں گے انشاءاللہ. تو ملاقات کے لیے جو کشمیر سے تین دن کے لیے تشریف لائیں، جو میں نے بتایا وہ ٹوکن جب فارغ ہو جائیں گے تب، ابھی ہلنا بھی نہیں، ہلنا لیکن بھاگنا نہیں. اچھا تو وہ ٹوکن لے لیں، پھر وہ خصوصی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ ہوگا. اس کی خصوصیت یوں ہوگی کہ آپ خود سوال کر سکیں گے، یہاں تو آپ کو موقع نہیں دیتے نا ہم لوگ، وہاں آپ کی باری ہوگی انشاءاللہ، آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ عزوجل. اور وہیں آپ کو سہاری کا ٹوکن مانگنے پر جب ملاقات کر کے جب آپ آگے بڑھیں گے نا تو ایک بستہ ملے گا، وہ نظر آتا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی آتے آتے بھی آپ کو دکھ جائے گا انشاءاللہ. تو وہاں سے آپ بولیں گے نا مجھے کل روزہ رکھنا ہے، وہ آپ کو ٹوکن دیں گے. تو صرف انہی کو جن کو کل روزہ رکھنا ہوگا ٹوکن لے گا، اس کو سہاری ساتھ کرنے کی اجازت ہوگی، ہم مل کے کریں گے سہاری انشاءاللہ. چل روزہ انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور دیگر جو آئے ہیں اور سہاری کے بعد بھی ہم کچھ دیر بیٹھتے ہیں، فجر کی اذان تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے الحمدللہ. اور جو دوسرے حصہ ہیں بھائی، تو یہ کشمیر والے کے تین دن کا، ہاں تین دن والے تو کافی ہیں، نہیں آج بھی پورے ہو جائیں گے، چلو کچھ مزید ملا لیتے ہیں. جنہوں نے سفر المظفر میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے، یا محرم الحرام میں تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے، اور ابھی تک اس سفر کے تعلق سے ملاقات نہیں کی، تو ان کو بھی ملاقات کے لیے ٹوکن لینے کی اجازت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری اسلام بھائی خصوصی مدنی مذاکرے میں جاتے ہوئے اپنے اوریجنل شناختی کارڈ جو ہے وہ ضرور اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ ٹوکن بنانے کے وقت وہ جو ہے وہ ان کو دکھانا بھی ہوگا. اچھا یہ روزہ میں یہ غالباً عید یہاں منائیں گے کشمیر والے نا، عید 12 ربیع الاول شامل ہے نا، ان کی لگتا ہے عید یہاں ملے گی. کیا بات ہے یار، چل عید بھی ہو جائیں گے یہ. سبحان اللہ انشاءاللہ. عید کے دن تو سفر نہیں ہے نا، ایسی غلطی نہیں کرنا عید کے دن سفر کی، سارا لطف جو ہے کرکرا ہو جائے گا. جلوس میلاد سبحان اللہ، ہفتہ وار اجتماع، اور انشاءاللہ 13ویں شب کو مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ سحری بھی ہوگی، اور افطار میں دودھ کے شربت، وہ نا اعلیٰ حضرت کا شعر بھی، ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود. تو سرکار کے صدقے دودھ کے شربت انشاءاللہ ملیں گے افطار کے لیے, اور پھر انشاءاللہ ہم اجتماع کریں گے, تو اجتماع مختصر سا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ پستے بادام کاجو والی بریانی, بہترین بریانی انشاءاللہ آقا کے جشن کی خوشی میں آپ کو پیش کی جائے گی, شاید آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی. بابا اس میں جو اسلام بھائی یہاں پر تین دن گزار چکے جو مختلف شہروں سے آئے ہیں, بارہ دن میں تین دن بھی گزارے, کسی کے چھ دن ہو گئے, تو کیا ان کو بھی اس سفر کے علاوہ ان دنوں کی ملاقات کا سلسلہ ہو جائے گا؟ ہاں ٹھیک ہے, اگر نہیں کی تو مرحبا. اور چھ دن والوں کی ویسے ان چھ دنوں میں دو دن دو ملاقاتیں, بارہ دن والوں کی چار ملاقاتیں. واہ, یعنی تین دن والا تین تین ملاقاتیں کرے, دو دو کرے, اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے وہ اسلام بھائی جنہوں نے درست جوابات دیے, امیر علیہ سنت نے ان سے سوالات کیے تھے, انہوں نے درست جوابات دیے, ماشاءاللہ مدنی چیک ہمارے ان اسلام بھائی کو پیش کیا جا رہا ہے, اور یہ بارہ سو روپے کا چیک ہے, جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے یہ بارہ سو روپے میں مکتبۃ المدینہ پر کتابیں, رسالے, میموری کارڈ, وی سی ڈی, جو خریدنا چاہے مکتبۃ المدینہ کی دکان سے یہ خرید سکتے ہیں. یہ چیک کی ہر بار زیارت کروائی جائے مدنی چینل والوں کو, نئے نئے نئے ناظرین آتے بھی رہتے ہوں گے تو ان کی بھی ذرا دل جوئی ہو جائے, یا تجسس دور ہو, نہیں اب میری سنے کون, سب مصروف ہیں. مدنی مذاکرے میں مختلف سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, اور یہ مدنی مذاکرے میں ہمارے ان اسلام بھائی کو بارہ سو روپے کا یہ مدنی چیک جو ہے وہ سبحان اللہ پیش کیا جاتا ہے. کیسا چیک, کتنا پیارا ہے, اس کی فریم کروا لینی چاہیے, بہت پیارا چیک ہے, اس پر اوپر اگر لفظ اللہ لکھ دیا جائے نا مرحبا, تو دیوانے اس کو مطلب فریم کرائیں گے یار. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ. ہمارے چوتھے اسلام میں اوپر ہیں جن کا جامع المدینہ سے جن کا تعلق ہے, ان کو بھی یہ چیک پیش کیا جائے گا ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, جزاک اللہ خیر. مرحبا مرحبا مدینہ صلاۃ و سلام, شان شان مدینہ صلاۃ و سلام, خدا تو سلام کی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حبلی امتی کہتے فرمایا کی بخشا صلاۃ و سلام, زینت عرش معلا و سلام, مومنو پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ عرش معلا